Sevgilim sarıl bana, naz edip durma sana. Her şeye razı geldim, gelmiyorsun imana. Aşkım sana yetmedi, işvelerin bitmedi. Bana bu kırgınlığın neden geçmedi? Aşkım sana yetmedi, işvelerin bitmedi. Bana bu kırgınlığın neden geçmedi? Geriye dönüp geriye, canım bir bak bana. Kaşına gözüne bakayım, ben doya doya. Geriye dönüp geriye, canım bir bak bana. Kaşına gözüne bakayım, ben doya doya. Aylar geçti aradan, vermiyorsun hiç aman. Geleceğim diyorsun, söyle sevgilim ne zaman? Aylar geçti aradan, vermiyorsun hiç aman. Geleceğim diyorsun, söyle sevgilim ne zaman? Aşkım sana yetmedi, işlerin bitmedi. Bana bu kırgınlığın neden geçmedi? Aşkım sana yetmedi, işlerin bitmedi. Bana bu kırgınlığın neden geçmedi? Geriye dönüp geriye, canım bir bak bana. Kaşına gözüne bakayım, ben dünya dolu. Geriye dönüp geriye, canım bir bak bana. Kaşına gözüne bakayım, ben dünya dünya. Abi hayat olup da dilime damla sana. Naza çekme kendini, ne olur kırma beni. Söyle günah mı canım, sevmişim seni. Naza çekme kendini, ne olur kırma beni. Söyle günah mı canım, sevmişim seni. Geriye dönüp geriye, canım bir bak bana. Kaşına gözüne bakayım, ben doya doya. Geriye dönüp geriye, canım bir bak bana. Kaşına gözüne bakayım, ben doya doya. Gommişen bu hamdigi tusayeye Allah yok. Deli divaneyim o tusine halmi gire behune. Mişkeni fasilim o tu destoyi aşıkım o. Dilayı kuçikim o nimişi gıda kibere behune. Nazı çekme kendini, ne olur kırma beni. Söyle günah mı canım, sevmişim seni. Nazı çekme kendini, ne olur kırma beni. Söyle günah mı canım, sevmişim seni. Geriye dönüp geriye, canım bir bak bana. Kaşık gözüne bakayım, ben doya doya. Geriye dönüp geriye, canım bir bak bana. Kaşına gözüne bakayım, ben doya doya. Elama bom çeşma, tüze dune mikone. Tüne dune zolfamo, tarişun mikone. Elama bom çeşma, tüze dune mikone. Tüne dune zolfamo, tarişun mikone. Elama bom çeşma, tüze dune mikone. Tüne dune zolfamo, tarişun mikone. Elama bom çeşma, tüze dune mikone. Tüne dune zolfamo, tarişun mikone. Elama bom çeşma, tüze dune mikone. Tüne dune zolfamo.